Wysłuchaliśmy Lenego Krawica w piosence It Ain't Over Till It's Over, później Dire Straits i Calling Elvis, Crystal Waters i Gypsy Woman i wreszcie Róże Europy i Rock'n'Rollowcy. Teraz The Stone Roses. Thank you. Trójka. Program trzeci. Miłość kolejno zagrali The Stone Roses, I Wanna Be Adored, James i Sit Down, Manam i Anioł. A teraz już Guns N' Roses.

Guns N' Roses, Don't Cry, Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly, Massive Attack, Unfinished Sympathy i Seal Crazy. Te piosenki już wybrzmiały, a teraz raz jeszcze w dzisiejszym programie Chłopcy z Placu Broni. Szukałem Ciebie. Posłuchaj mojej opowieści. Jest to historia prawdziwa, najpiękniejsza. Szukałem ciebie całe życie. nie jeden raz byłbym na dnie. Nie mów nic, nie mów nic. Wszystko, czego dziś pragnę, to ty. Jesteś sama ze sobą. Nie mów nic, nie mów nic. Wszystko, czego dziś pragnę, to ty. Szukałem ciebie, kochałem cię. Nie muszę walczyć, nie muszę mieć. Wystarczy, że jestem, że kochasz. Nie mów nic, nie mów nic. Wszystko, czego dziś pragnę, to ty. Yeah. Trójka. Program trzeci. Szukałem siebie i chłopcy z Placu Broni. All This Time i Sting, The Shoop Shoop Song, Cher i Lava, Republika. To na dziś już właściwie prawie wszystko. Na zakończenie jeszcze grupa The Fall. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. You keep telling me it's a book of lies.